al doen we nog zo ons best. Nu de dagen weer een beetje zijn gangetje gaan in het nieuwe jaar, is dan ook de vraag: wat maakt u blij vandaag? Jeroen van Gent vroeg het u op straat. Wat maakt u blij vandaag? Dat ik weer de dag gezond en wel door mag komen. Belangrijk, ja. Ja. Samen met mijn gezin. Dat is een goeie. Ja. Eigenlijk meer dan voldoende. Absoluut, het draait het eigenlijk komt toch? Van gezondheid boven alles. Ja. Wat mij blij vandaag maakt? Oh, jeetje. Je heeft een grote lach, dus. Wat dat betreft. Even nadenken. Wat maakt u blij? Kan een klein dingetje zijn? Kan groot zijn? Vandaag? Nou, ik heb 2 nieuwe pannen gekocht. Daar ben ik heel blij mee. Ja. Ja. De 2 bakpraatpannen. Als de handvaten van de oude vallen, dan mag het wel. Of ja, dan, maar ja, de oude werd er geen de laag liet los. Dus ik heb 2 hele goede gekocht bij zo'n kookwinkel. Ja. Die anti-aanbaklaag die ging. Ja. Oh, dat is niet goed. Nee, dat is niet goed. Dus die moest weg. Dus... Ja, daar werd ik vandaag wel blij van. Ja. Ja. Blije bezitten van 2 nieuwe pannen. Ja, precies. Ja, dat is een goeie. Nou, dat maakt me zeker blij. Ik ben net naar een KNO-arts geweest en daar kwam ik met een goed bericht terug. Dus dat is voor mij al een heel blije dag wordt het vandaag. Oké. Okay. Dus ik ga niet zeggen waarom. Nee, een klein beetje vissen. Nee, het is gewoon privé. Maar dat is mijn, ja. Er was een probleem, maar het valt mee. Het valt gelukkig mee, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dan houden we het erop. Laten we het daar maar ophouden. Wat maakt u blij vandaag? Vandaag maakt het me blij dat ik mijn badkamer schoongemaakt heb. Aha. Dat ik daar vanaf ben. Dat ik mijn kerstboom leeggeruimd heb. Maar iemand komt me helpen om die kerstboom weer in die doos te krijgen. En dat ik gewoon mijn karweitje die ik in mijn planning had, dat ik die afgekregen heb. Ja, ja, ja, ja. En die kerstboom, dat is een opvouwkerstboom die volgend jaar weer mee kan dus. Ja, klopt. Ik ga geen echte boom halen. Dat kan niet, want ik woon... Nou, daar moet ik dus die kerstboom meeslepen. Dan moet ik hem weer aflaaien. Waar moet ik hem laten? Dat zijn dingen die ik niet kan. Nee. Dus ik heb gekozen voor een duurdere kerstboom. Ja. Hij is dan duur. Waar is het? Maar je moet wel snappen dat ik er al 3 jaar mee doe. En ga iedere keer eens een nieuwe kerstboom halen, ben je dat geld meer dan kwijt. En dan liggen ze op straat, al die mooie bomen, zonde eigenlijk wel. Hè? Ja, al die... Ik vind het ook inderdaad, die prachtige bomen die in het bos stonden, waar omgehakt, die worden weggegooid, zonde. Ja. Nou ja, ik heb gewoon vandaag gewerkt, een leuk team, dus dat maakt me ook blij. Ja? Ja. Hé, dat is goed om te horen. Zeker. Dus waar zit hem dat in? Ik bedoel, veel mensen hebben een routine, een sleur. Maar hoe doorbreek jij dat met een grote glimlach? Want je staat met een grote glimlach. Ja, nou ja, ik werk in een bakkerij. En dat is gewoon leuk werk, leuk team. Dus daar word je ook blij van. Eindelijk van de oliebollen af. Ja, zeker. Heb je veel oliebollen gebakken? Heel veel. Ja? Ja. En wat wordt nu het thema? Januari is het, ja? Gewoon normaal doen. Gewoon normaal doen? Ja. Hartstikke goed. Dat is wel gek genoeg. Wat maakt u blij vandaag? Dat ik zo meteen mijn vriend weer zie. Hey. U bent heel snel met antwoorden ook. Ja, maar dat is ook wel heel erg duidelijk. Ja, ja, dat is heel duidelijk. Ja, dus nou ja, grote glimlach, dus radio, moet ik er gelijk bij zeggen. Pret ogen, zeg maar. Ja, wat leuk. Ja, ik kan er niet over gaan doorvragen, maar u ontmoet elkaar vaak of zo, ja. Nee hoor, en omdat het zo recent is, ziet u de pret oogjes. Oh, dus het is helemaal nieuw, dus vandaar. Oh, helemaal nieuw. Ja, ja, ja. Een beetje verliefd of zo nog. Zo. Een beetje erg. Oh, wat leuk. Ja. Wat leuk. Zelfs op deze leeftijd nog, dus ja, superleuk. Ja, dat maakt u echt blij. Heel erg blij. Wat leuk. Wat maakt de verslaggever blij vandaag? Nou ja, dat het een beetje aardig weer is. Het is altijd wel moeite om in de winter natuurlijk straatinterviews te houden. En er is een mooi zonnetje. Nu op dit moment. En ja, dan kan ik van Kiet met mijn microfoon de straat op. Wat maakt u blij vandaag? Ja, dat ik eindelijk dingen van mijn things to do lijst gedaan heb weer. Ah. In de vakantie. Ja, dat maakt me eigenlijk wel blij. En dat was een flinke lijst, of viel het mee? Hij is best groot, ja. Oh. Dus dat hij nu iets korter is, is eigenlijk wel heel fijn. Daar is iets van af nu. Mag ik een klein beetje vissen van wat het was? Oh ja, ik heb een raam geverfd. Dus... Oh, nou ja, goeie. Ja. Dat was fijn, ja. Daar moet een droog voor zijn, dat was het. Dat was het, hij kon openstaan, dus nee. Droog, ja, precies. Kijk, dat maakt u blij. Ja, duidelijk. Eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Wat maakt u blij vandaag? Nou, het zou me blij maken als mijn vrouw weer gezond was, want die zit nu thuis met corona. Oh. Dus dan moet je even voorzichtig zijn nog. Ja. Ik heb zelf geen verschijnselen, dus maakt niet uit. Je kan een boodschap doen. Maar dat zou me wel blij maken.

born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are. Tears from the star, like tears from the star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are. Nog twee pareltjes om het af te leren. Sting en Fragile. En daarvoor Elkie Brooks. Niet met Pearl's a Singer, maar met Sunshine After the Rain. Ook toepasselijk. En dat was de late avond. Maandag is er een nieuwe late avond. En dan zit hier Norbert Ketting. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Katie Mellowa heeft het laatste woord. Fijne nacht. Remember, I will be.